yo mote mahe. Ani na timote mampo koma wahe. Ngana lembi na kotuna yo. Kingapote na bengi sayo anie, muna naranka. Na bengi siyo mpote na moni sayo anie, ndenge na zoki. Lelo natali na sima mama, baposo na poso koko mate. Na koluka banzela nyo sombe na kokite, kosili sama banzo. Yaka epo na linga yo anie. Sili sama banzo ya kolo balo ba eko kite ya kae tusa la connaissance connaissance koe bana et alors Kinga pote na bengi sayo anie, una naranka. Na bengi siyo mpote na moni sayo anie, ndenge na zoki. Lelo natali na sima mama, baposo na poso koko mate. Na koluka bante ya nyo some na kokite, kosili sama banzo. Ya kae epona linga yo anie. Sili sama banzo ya kolo balo ba eko kite ya kae usala connaissance na loba nini nga moko na bengi sakio poteto mkutana mongongo ya tabo zaliko yo kaputu na moye eko kina koko soleyo maloba ya tabo zaliko yo kanabara Zaliko bangisa Na yembi na nze mope na yembi ina bapapie Ote to lingana Ani ani ani yeba kombo nangai Pasa kabu oshero Lokolo ye pesala